600 patiënten met corona, van wie 200 op een IC. En dat is het laagste aantal in ruim 6 weken. Het weer vrijwel overal droog. Vannacht temperatuur rond de 13 graden. Morgen eerst veel bewolking. In het noordoosten mogelijk lichte regen. Vanuit het westen steeds meer zon en zo'n 20 graden. Dus verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. De meeste files zijn opgelost. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog wel wat vertraging na een aanrijding tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is nog wat vertraging bij de Haringvlietbrug. 2 kilometer staat er nu en het oponthoud is 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop informateur Remkes aankondigde dat hij dit weekend met VVD, D66 en CDA op een landgoed in Hilversum gaat praten over het vormen van een minderheidskabinet. Hij heeft wel een duidelijke boodschap voor deze partijen. Niet iedereen kan in dit proces, dat geldt voor alle fracties, in alle opzichten zijn zin krijgen. Want als dat beeld blijft bestaan, dan kom je dus nooit uit dit proces. Is dit een doorbraakje in de formatie? Bespreek ik zo met de spindokters Jack de Vries van het CDA en Julia Wouters van de Partij van de Arbeid. De zorg wordt onbetaalbaar. Daarom moet de overheid duidelijkere prioriteiten stellen wat wel en wat niet collectief wordt betaald, zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, vandaag in een rapport. Maar wat is er dan precies nodig? Blijven investeren, zegt Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Michiel Verkoelen, econoom in de zorg, ziet dat niet als oplossing en vindt dat we de zorg anders moeten organiseren. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Dank je. Goedenavond. En meneer Verkoelen, in het rapport van de WRR staat dat als de zorgkosten in dit tempo blijven stijgen, de zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Deelt u die conclusie? Ja, en eigenlijk zegt de WRR niet zozeer onbetaalbaar, maar onhoudbaar. Dus ze zeggen, ze hebben het niet alleen over geld. Ze hebben het ook over, we hebben de mensen niet om al die zorg te leveren. Dus het is meer dan alleen maar geld. Ja, oké. Okay. Meneer Melkert, deelt u de conclusie van de WRR? Nee, ik geloof dat men wat te somber is over wat we ook in de toekomst met elkaar gaan verdienen. En dat men echt meerekent dat we de komende decennia met veel meer oudere mensen komen te zitten, die echt ook meer beroep op zorg zullen doen. En dan moet die zorg daarvoor ook beschikbaar zijn. Het is net zoals vroeger met de onderwijsuitgaven. Die generatie van de babyboomers, moesten de onderwijsuitgaven omhoog. Later zag je op de arbeidsmarkt dat er veel meer arbeidsaanbod was. En ja. Dus ook hoge werkloosheid toen het niet goed ging. Ja, en nu kom je in die zorgfase terecht. En daar moeten we met elkaar voor lappen. Ja, nee, precies. Maar de WRR zegt toch wel dat inderdaad meer mensen ook zorg nodig hebben. Dus dat mede daarom het niet betaalbaar meer is. Ja, maar dat is natuurlijk heel gek als je zegt van meer mensen hebben zorg nodig. En dat je vervolgens zegt, ja, dan moeten we er toch maar minder aan doen. Want waar dat op neerkomt, is dat je eigenlijk het aan mensen zelf overlaat om vanuit hun eigen portemonnee te betalen. Want echt, als iemand naar de dokter wil, dan gaat hij. Maar de vraag is natuurlijk wel, kun je het betalen? Ja. En uiteindelijk gaat hij dus ook om de solidariteit die in het stelsel zit en waarvoor we dan allemaal wel wat moeten betalen. Ja, meneer Verkoelen, de solidariteit staat onder druk als je deze visie van de WRR doorvoert, zegt meneer Melkert. Nou, als je het goed leest, dan staat er niet dat we moeten bezuinigen op zorg of zo. Nee, we zullen ook meer gaan betalen aan minder zorg. Minder meer, hè, zeggen ze. Maar iets minder meer. En ik zou, laten we nou eens niet van zorg uitgaan, maar van gezondheid. En eigenlijk, als ik de WRR lees en ook al eerdere adviezen, maar de WRR zet dat wel echt flink kracht bij. Het is een indrukwekkend rapport, meer dan 400 pagina's, die zegt, als je in gezondheid wil investeren, dan kun je dat beter buiten de zorg doen. Dan kun je beter in onderwijs investeren, in inkomen, in gezonde lucht, beter eten. Preventie, ja. En als we blijven doen wat we de afgelopen 3-4 decennia hebben gedaan, hè, dus maar in die laatste fase van de keten in het ziekenhuis blijven investeren, ja, dan blijven we dus doorkabbelen. En de WRR zegt, nee, niet door blijven kabbelen, nu echt een andere keus maken. Maar welke keuze zou er dan gemaakt moeten worden? Nou, dus niet heel bewust niet meer geld daar naartoe? Echt niet doen? Nou, in ieder geval af en toe ho zeggen. Hè. Dat is politiek tot nu toe heel ingewikkeld. Maar als iets moeilijk is, is niet de reden om het niet te doen. Hè. Dus af en toe zeggen bij een hele dure nieuwe behandeling, waar heel weinig effect in zit, nee, dat doen we dus niet. En vooral ook in allerlei ander beleid veel meer kijken wat voor effect heeft dit op gezondheid. Ja. Meneer Melkert, als u die twee dingen hoort, soms nee zeggen tegen behandelingen die heel duur zijn en relatief weinig opleveren, en daarnaast veel nadruk op preventie, wat denkt u dan? Ja, kijk, ik ben het heel erg eens dat je, dat wordt ook passende zorg genoemd, dat je nog veel sterker moet kijken naar de effecten van wat je doet. En daar zit echt nog wel wat doelmatigheidswinst is die te behalen valt. En ook preventie is ongelooflijk belangrijk, dat onderschrijf ik volkomen. Maar dat is wel hele taaie materie als het gaat om andere voedingsgewoonten, andere leefstijl. Tijdig merken dat mensen bijvoorbeeld in de problemen of in de schulden zitten, waardoor er uiteindelijk gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Daar moet zeker heel hard aan gewerkt worden. Maar het is een lange termijn rapport, hè? Het is een lange termijn rapport. Ja, lange termijn rapport. Maar op korte termijn zegt men, je moet niet meer uitgaan van het automatisme dat je meer betaalt voor de zorg omdat er meer mensen een beroep op doen. En ik geef u op een briefje dat dat in de Haagse realiteit wel eens snel tot een bezuinigingsagenda zou kunnen leiden. En ik denk dat we dan het paard achter de wagen spannen. Meneer Verkoelen? Nou, kijk, wat hier een beetje impliciet in Nederland heel vaak gebeurt, is dat we willen het nooit scherp maken. Hè? Zorg is belangrijk voor iedereen. En gezondheid is vooral belangrijk. En dus maken we het nooit scherp. En ik lees de WRR als, maak het nou eens scherp. Wat er in de zorg gebeurt, is als wij iets nieuws uitvinden, een nieuw geneesmiddel, een nieuw apparaat, een betere behandeling, dan onderzoeken we dat. Als het werkt, komt het in de richtlijn en dan moet het betaald worden. Stel je voor dat we dat in het onderwijs zouden doen. Stel je voor dat we zouden gaan onderzoeken, werkt één leraar op 30 leerlingen, of werkt het beter als we één leraar op 15 leerlingen zouden hebben? Ja. Ik wil wel voorspellen wat beter werkt. Waarschijnlijk 1 op 15, denk ik. En dan bewijzen we het en dan moeten we het betalen. Dus wat we in de zorg doen, hè, dus er komt een nieuwe behandeling in, er komt geen politiek besluit aan te pas. We doen dat gewoon allemaal maar. En als we dat nou eens zouden doen bij bijvoorbeeld onderwijs of betere voeding, of dan werd het onbetaalbaar in het onderwijs. Nou ja, dan zou, maar de vraag is of we ongezonder zouden worden. En ik denk, en de WRR denkt, hè, de WRR heeft het echt enorm goed onderzocht. De gezonde keus is om af en toe tegen de niet automatisch in de zorg maar een onsje erbij te doen. Ja, herkent u dat, meneer Melkert, dat alles wat eigenlijk ontdekt wordt in de zorg, dat het ook wordt uitgevoerd? Nee, maar hij zegt, alles wat bewezen is dat het effectief is. Ja? En als het effectief is en u bent de patiënt, dan wilt u ook in aanmerking komen voor die effectieve behandeling. En wie gaat dus zeggen tegen de patiënt dat hij of zij daar geen recht op heeft? Ja, de volgende minister van VWS, die krijgt het zwaar. Dat zou ik hem dus ernstig afraden. Want mensen hebben recht op die zorg. En als ze dat recht niet krijgen, dan gaan ze daar zelf naar zoeken. Dat zie je in Amerika. Dat men gewoon daar zelf dan de eigen portemonnee voor trekt. Maar dat geldt natuurlijk wel voor degenen die dat kunnen. Ja. En er zijn een heleboel mensen die daar dan niet aan toekomen. Dat zie je ook in Amerika. Daar moeten we niet naartoe. Ik denk dat we eigenlijk met elkaar eens een discussie moeten hebben, want u noemde het onderwijs, en zeer terecht ook, denk ik, dat als er nu verschillende prioriteiten zijn, iedereen heeft een mond vol over brede welvaart. Onderwijs, wonen, klimaat, zorg. Misschien moeten we dan ook nadenken of we niet wat meer collectief willen betalen en dat ten koste laten gaan van de particuliere consumptie, dus een tweede vakantie of wat dan ook. Dat zijn ook keuzes die gemaakt moeten worden. En mijn kritiek op het WRR-rapport is niet dat ze een heleboel van deze vraagstukken op tafel leggen, want daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar dat ze het vanuit een heel eng kader doen. Want ze zeggen ook in hun persbericht, ja, dat gaat dan ten koste van het onderwijs. Ja. Nee, maar het is geen wedstrijd tussen onderwijs en zorg. Het is een afweging tussen wat je particulier doet en wat je collectief organiseert. Maar ik dacht dat ik de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan de lijn had. Hier hoor ik toch een beetje de oud PvdA-leider, of niet? Nee, want vanuit die zorgsector, daar is trouwens helemaal niks mis mee met PvdA-leider. Even voorkoming van misverstand. Maar dit geldt ook voor de zorg. Kijk, ik zie gewoon ook vandaag de dag hoe krap het bemeten is in de ziekenhuizen. Kijk naar de wachtlijsten waar we op dit moment mee te maken hebben. Het is toch wel erg zuur dat juist op dit moment, als er meer geld nodig is voor de arbeidsvoorwaarden om op de arbeidsmarkt te kunnen concurreren, als er meer geïnvesteerd moet worden in de intensive care capaciteit, daar is echt meer geld voor nodig, het spijt me. En dat we dan zeggen, nou, laten we om te beginnen eens even dat basispad, zoals dat heet, dus het uitgangspunt dat je wat meer ruimte creëert ieder jaar voor de zorg. Dat gaan we eens even nu op nul zetten. Meneer Verkoelen, de koek moet groter. Dat lijkt me heel onverstandig. Meneer Melkert zegt, de koek moet groter. Er moet gewoon meer geld. En we moeten gewoon met z'n allen bereid zijn om meer in die collectieve uitgaven te stoppen. En dan maar een keer minder, vaker op vakantie. Nou, meneer Melkert zegt eigenlijk 95% van de dingen die hij zegt, daar ben je het zo mee eens. Maar net dat laatste beetje dan weer helemaal niet. Want het gaat gewoon om het perspectief. Meneer Melkert spreekt vanuit het ziekenhuis. En hij zegt, het is daar een dun lijntje en de capaciteit is dun. Nou, het spijt me wel, maar vergelijk het nou eens even met een school. Als het in Nederland vriest, wat zagen we in de coronacrisis? Als het vriest of als er druk komt op het onderwijs en er valt één leraar uit, dan vallen één of twee klassen meteen uit. Ja. Nou, nooit gebeurt dat in het ziekenhuis, hoor. Nee, maar het punt van meneer Melkert is, je moet het niet tegen elkaar afzeggen. Je moet ook in onderwijs blijven investeren, maar daarnaast meer in de zorg. En de WRR zegt, dan zeg je eigenlijk, we moeten niet die keus maken. En geen keus maken is ook een keus maken. En dat is een keus. Dan gaat het geld van jong naar, jong naar oud. Dan gaat het van ziek naar gezond. Dat is juist niet goed voor de solidariteit. Als je wil investeren in de gezondheid, dan moet je eens een keer zeggen, we moeten eens wat meer investeren in de dingen die altijd toch één plekje lager in de prioriteitenlijst staan. Namelijk voeding, namelijk lucht, namelijk onderwijs. Inkomen, besteedbaar inkomen. Ja. Ik ben er ook voor om meer collectief te gaan vergoeden, maar dat besteedbare inkomen, vooral aan de onderkant, staat onder druk. En als we blijven doen, alsof het, nee, het ligt niet aan de zorg, het ligt niet aan de zorg. Dat is ook lastig om een keer te zeggen, nou, het ligt misschien eens een keer wel aan de zorg. We moeten eens een keer iets anders meer prioriteit geven. Daar word je misschien op het begin niet populair van, maar daar wordt Nederland wel gezonder van. Meneer Melkert? Nou, ik ben benieuwd wat voor interventies u dan zou zeggen. Dat moet je maar niet doen. En tegen wie je dat verder wil zeggen. Maar zullen, zullen we proberen dat concreet te krijgen? U wordt minister van Volksgezondheid. De volgende, meneer Verkoelen. Wat gaat u doen? Nu nog even slapen en dan hard werken daarna. Waar zet u het mes in? Nou, ik zou het mes zetten. Ik zou eens beginnen met die nieuwe behandelingen. Daar gaan we een politiek besluit over nemen. En daar gaan we bijvoorbeeld een burgerforum over laten beslissen. En niet zo technocratisch achter de schermen wordt dat nu besloten. Dat is nooit een debat. En als het eens een keer een debat wordt, anderhalf jaar geleden, toen is er een besluit geweest over behandeling van astma in het Hooggebergte. Dat hebben wij onderzocht met ons bedrijf, hoe dat besluit nou eigenlijk gegaan is. Ja. En dan zie je dat het zorginstituut die zegt op een gegeven moment, nou, er is onvoldoende bewijs om deze behandeling nog te doen. Je kunt die behandeling ook in Nederland krijgen. En we kunnen niet bewijzen dat het beter werkt in Zwitserland. Dus misschien moeten we dat maar eens niet meer betalen. Het was een behandeling in Davo. Ja. Direct stond de hele Kamer en Nederland op zijn achterste benen om te zeggen, ja, maar wacht eens even, als we iets heel kleins uit de zorg gaan, dat kan natuurlijk niet. En dus, als je dat dus nooit doet, als je nooit eens een keer accepteert dat een scheidsrechter zegt, iets duurs gaan we even niet doen, dan blijft het doorkrabbelen. En u wordt gewoon een strenge scheidsrechter. Nou ja, waar zou je dan in investeren? Als ik dan toch in zorg zou investeren, in eerste lijn zorg, in de GGZ, in de jeugdzorg. Maar dat zegt de WRR ook wel, hè? In de publieke gezondheidszorg. Ja. Maar toch dan even nog om het scherp te houden richting de heer Melkert. Maar dan dus juist niet in het ziekenhuis. Okay. Omdat dat het eind van de keten is. En daar al, ik doe niet geringschattend over de problemen die daar zijn. Of dat het daar moeilijk is. Maar dat is wel echt de keten waar we het meest in geïnvesteerd hebben de afgelopen tijd. Meneer Melkert, u bent niet aan de beurt, zegt meneer Verkoelen. Nou, ik ben het van harte eens dat die eerste lijn het allerbelangrijkste is. Ik zou ook graag de rol van de GGD veel sterker willen zien in het kader van preventie. Je wordt het al eens. Volgen van mensen, ook als ze in de puberleeftijd en daarna komen. Maar kijk nou even naar de ziekenhuizen. Dat is echt krap bemeten. We hebben 200.000 operaties moeten uitstellen in verband met de druk van COVID. Ja. Volgend jaar komt er in de raming die er nu is geen geld bij voor de ziekenhuizen. En toch moet die inhaalzorg gerealiseerd worden. Terwijl we misschien nog wel met meer COVID-gevallen te maken krijgen. Het is heel krap bemeten. Iedereen heeft met eigen ogen kunnen zien dat de intensive care-capaciteit eigenlijk tekortschiet om in tijden van nood te kunnen opereren. Maar het gevolg is dat de halve samenleving plat is gelegd voor anderhalf jaar. Ja. Dan kan je toch niet zeggen dat daar te veel geld in zit. Ik ben het er wel mee eens dat het hier en daar doelmatiger kan. En ik ben het ook eens dat met door middel van het Zorginstituut ook scherpere keuzes kunnen worden gemaakt. Maar heb geen illusie dat dat heel veel miljarden gaat schelen. Want zo zit het niet in elkaar. Ook bij die behandelingen waar we net over hadden, ook daar kan scherper aan de wind gezeild worden? Natuurlijk kan daar scherper aan de wind gezeild worden. En van specialisten, medisch specialisten, mag ook gevraagd worden om mee te denken over wat de meest efficiënte ingreep is. Maar uiteindelijk gaat het om die patiënt. Ja. En de patiënt vraagt de beste zorg. En die moet ook beschikbaar blijven voor iedereen. Ja, meneer Verkoelen, we hebben natuurlijk inderdaad de afgelopen jaren wel gezien dat het echt te krap is. Ja, ik vraag me dat af. Kijk, de IC, daar kom je op te liggen als je doodziek bent. En die mensen die op de IC komen te liggen, die komen dus ook een groot deel komt te overlijden of blijft er levenslang last van hebben. Ja. Dus ik vind een gemakzuchtig antwoord niet dat meneer Melkert dat zegt, maar sommige mensen die zeggen, ja, als we die IC-capaciteit nog maar uitbreiden, dan kunnen we het COVID-beleid lekker wat losser laten. Daar is op gestuurd de afgelopen jaren. Ja, maar dat als je dus puur alleen op de IC-capaciteit uitbreidt, dat vind ik nou niet het meest humane beleid, want dan zeg je eigenlijk, dan kunnen we wat meer mensen doodziek laten worden. Nee, je voorkomt dat door te zorgen dat mensen eerder gezonder worden. He, dus dan gaan we onszelf herhalen. Dan ga je dus in andere dingen investeren. Dat mag niet in dit programma. Als dat lukt, hartstikke goed. Maar vandaag de dag zitten we met de problemen die iedereen kan zien. Nou ja, precies. Want je kan wel gezonder gaan leven. Maar dat duurt nog een tijdje voordat dat effect heeft op PC's. Dat zou ik denken, ja. Maar dat is altijd een reden om het niet te doen. Want ik ken meneer Melkert nog vanuit zijn eerdere periode. Niks mis mee? Als politicus? Nee, zeer zeker niet. Maar toen was het ook een politicus die zei, je moet nu investeren in de toekomst. En als je zegt, want ik begrijp het wel, dat er nu iets aan de hand is in de zorg. En dat is ook een makkelijk verhaal waar je natuurlijk bijna niet mee oneens kan zijn. Nee, maar dan vermijd je dus verhoging van het salaris van het zorgpersoneel. Snapt ook iedereen op het moment. Dan vermijd je dus de scherpe keuze. En als ik dus even de scherpe keuze, als het gaat om salarissen, verhoog dan de salarissen in de publieke gezondheidszorg, in de jeugdzorg. Niet in het ziekenhuis. En als het gaat om behoud van personeel, ook wat het ziekenhuis daar zelf aan kan doen. Ja. Uit onderzoeken blijkt dat mensen niet weggaan uit de zorg omdat het salaris nou zo slecht is. Ze gaan weg omdat ze te weinig autonomie hebben. Te veel bureaucratie. Of als je een keer wil vragen, mag ik wat uren extra of wat uren minder werken, dan is dat heel moeilijk. Het zijn rigide organisaties. En dat is niet hun schuld, dat is nou eenmaal zo, maar daar kunnen zij zelf iets aan doen. Oké, nog één keer, meneer Melkert. Ik nodig u graag uit straks mee te doen aan de CAO-onderhandelingstafel om tegen de bonden te zeggen van, weet je wat, we gaan niet meer loon geven. We gaan het anders organiseren. Dat laatste is hartstikke belangrijk. Maar dat men wat meer loon wil hebben, bijvoorbeeld die groepen die al 10 jaar lang een structurele achterstand op de arbeidsmarkt hebben, zoals de SER ook heeft onderschreven, ja, die gaan daar niet mee naar huis. Dus er zal er linksom of rechtsom stijf houden, meneer Melkert. En dat is niet alleen in de ziekenhuizen zo, maar ook in andere zorgsectoren. Ja. Dat is echt een heel groot probleem. En dat staat nu voorop, wat mij betreft. En ik hoop ook volgende week tijdens de algemene beschouwingen dat de politieke partijen zich daar rekenschap van geven en het kabinet vragen om daar echt wat extra's voor uit te trekken. Dat is hard tijd nodig. Is op, meneer Verkoelen. Ik ga weer onderbreken. Een one-liner nog? Eén one-liner mag nog. Ik hoop dat gezondheid voorop staat en niet zorg. Ik dank u beiden hartelijk voor dit. Zijn we toch nog eens aan het eind. Ik zeg hartelijk dank tegen econoom in de zorg Michiel Verkoelen en Ad Melkert. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Dank voor het inkijkje in de toekomst van de zorg. Hoog tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De afgelopen dagen zijn er veel meer vaccinatieafspraken ingepland dan gemiddeld. Mogelijk heeft het te maken met de aankondiging van het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Ik ga erover praten met Jeffrey Catadreuve. Jij hebt gisteren kort na de persconferentie een vaccinatieafspraak ingepland. Waarom ben je van gedachten veranderd? Nou, ik ben toch wel wat verschoven in mijn denken over dit onderwerp. Omdat ik vond dus in principe dat die vaccins gewoon een manier zijn van de regering, aangestuurd door Bill Gates, om alle burgers te injecteren met een chip met 5G. Waardoor ze de burgers zeg maar beter kunnen controleren. En daar had ik gewoon twijfels bij. En die heb ik ook nog steeds. Maar ja, nu hoorde ik gisteren dat je dan straks helemaal niet meer naar een café kan, of een club, of een festival, of een koffiezaakje. Ja, nu denk ik toch ook van ja, weet je, Bill Gates bedoelt het ook goed. En dat is ook maar gewoon een man die alle wereldleiders in zijn macht heeft, maar wel het beste met ons voor heeft. En dat denk ik wel. En die man doet wel zijn best met zo'n vaccin. Dus dan moet je zo iemand ook maar gewoon het voordeel van de twijfel geven misschien. Ja, helder Jeffrey Catadreuve, die zich toch heeft laten vaccineren. Dankjewel. Dankjewel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. De verkiezingen liggen inmiddels 181 dagen achter ons. En er is nog steeds geen kabinet. Met vandaag een explosief Afghanistan-debat, veel reuring rond de corona-aanpak. En met Prinsjesdag op komst lijkt er in Den Haag ook weinig tijd en aandacht te zijn voor de formatie. Toch was er vandaag een beetje formatienieuws. Komend weekend ontvangt Johan Remkes, de informateur, de partijleiders Rutte, Kaag, Hoekstra en hun secondanten op een landgoed in de bossen van Hilversum. Ik praat erover met CDA Jack de Vries en Julia Wouters van de Partij van de Arbeid. Goeiedag. Ja, wat gaat er op dat landgoed gebeuren, denk je, Jack? Nou ja, ik hoop dat Remkes, en dat had ik eigenlijk al verwacht, want ja, hij heeft ze alle drie gesproken. Dus ik had een tussenconclusie verwacht. Deze drie partijen willen inderdaad praten over die minderheidscoalitie. En dan weet je ook zeker dat er op de Zwaluwberg dan ook over de inhoud gesproken gaat worden. Alleen die tussenstand hebben we nog niet gehoord. En dat verbaast me eigenlijk van Remkes. En wat voor tussenstand zou dat moeten zijn? Ze zijn alle drie bereid om daarover te praten? Nou ja, Remkes heeft een opdracht meegekregen vanuit de Kamer. Onderzoek een minderheidscoalitie van VVD, D66, CDA of onderdelen daarvan. Ja. Nou, dat is toch de eerste vraag die je stelt als je zo langs krijgt. Zijn jullie bereid om in zo'n minderheidscoalitie te stappen met elkaar? Want je maakt nu een rondje langs andere partijen om te polsen of er eventueel gedoogsteun is. Nou ja. Dan moet je eerst al weten of zo'n kabinet er überhaupt kan komen. Ja, en dat weten we nu nog niet. En dan weet je ook dat je op de Zwaluwberg stappen kan maken, namelijk op de inhoud. Ja. Interessant zeggen vandaag. Hij legde uit waarom hij weg uit Den Haag wilde en waarom hij daar in Hilversum op zo'n mooi landgoed wilde zitten. Hij zei, we moeten even met de mensen die het echt moeten gaan doen om tafel en alle helpers weg. En al die mensen met al die welgemeende goede adviezen. De spindokters. Dit was het moment om de spindokters te verdrijven. En de mensen die om hun persoonlijke positie misschien iets adviseren, die moeten allemaal even weg. Ik hoop dus ook dat hij ze allemaal hun mobiele telefoon laat inleveren. Dat moet daar vast wel kunnen, hè, want het is een landgoed wat van Defensie is. Dus er zal daar wel een lode kluis zijn of zo. Ze mogen wel met z'n tweeën. De Rutte mag mevrouw Helmans meenemen met hun secondanten. Ja, maar dus alle strategische adviezen waardoor iedereen zich steeds meer ingraaft in wat er goed is voor de lange termijn politieke kansen van jouw eigen clubpie. Dat moet even weg. Ja. Dus ik denk dat niet dom is dat hij, als je nu zegt, ja, zijn jullie bereid? Ja, dan kwettert iedereen mee en dan durft niemand als eerst iets meer. Nee, want dan ga je anderhalf uur praten en dan ga je daarna weer terug naar je fractie en dan zitten al die spindokters te weer. En die zeggen, kijk nou uit, want de kranten schrijven dit. Nu gewoon 2 dagen, koppen dicht. Alles wat je al toegezegd hebt, hup, die keutel trekken ze weer in. Dus nu even gewoon een wie. En dat, nou, Jack, ben jij er wel eens geweest op de Zwaluwberg? Ik ben natuurlijk regelmatig op de Zwaluwberg geweest in mijn periode bij Defensie. Maar ook was het natuurlijk de locatie in de formatie van 2006. Hè. Eerst was het Lauswold in Beesterswaag. Maar ja, daar kon men toch te makkelijk bij komen. Dus dan maar een afgesloten locatie, de Zwaluwberg daar bij Hilversum. Het is Maxime Verhagen en Jan-Peter Balkenende toen wel een keer gelukt om daar uit te breken. Oh. En ik zat onder andere met Stefan Schrover en Kees van de Knaap in een kroeg in de buurt. Ik weet nog, het stormde enorm. Het was een hels karwei om daar te komen, zodat we toch nog even tussenoverleg konden hebben. Want in principe stond Wijfelstad inderdaad niet toe, zoals jullie al zegt. Alle helpers weg, alleen praten met die 6 mannen om tafel. En jullie vonden jezelf zo belangrijk dat je in de buurt in een kroeg ging zitten voor het geval hij erin zou slagen om uit dat defensiegebouw weg te vluchten. Ze dan ook echt over een of andere omheining heen klimmen, ja. S'nachts met lakens en zo. Dat vraag een voetje geeft aan Balkenende van hup. Ja, Jack? Ja, het was echt een jongensboek hoor, in die tijd. Ja, maar je bent inderdaad, want het was inderdaad ook telefoons weg, dus je bent dan even verstoken van tussenoverleg. En het was wel in een beslissende fase. En de mannen hadden toch even behoefte aan ruggespraak. En wij waren natuurlijk enorm nieuwsgierig. Dus door weer en wind gingen wij wel naar die kroeg toe. Ja, oké. En opvallend, Julia, in de uitnodiging van Remkes staat dat de gesprekken ook gericht zijn op de wijze waarop een constructieve samenwerking met in ieder geval Partij van Arbeid, GroenLinks en ChristenUnie wordt gegeven. Volgens mij hadden Partij van Arbeid en GroenLinks toch aangegeven dat ze helemaal geen constructieve samenwerking wilden. Dat is toch onmogelijk, omdat wat mensen wel vergeten is dat als je dus de ChristenUnie binnenhengelt om een soort van gedoogsteun van het minderheidskabinet te geven van die daar wel partijen, toe bereid is, heb je nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer. En waar je vroeger nog op de Forum voor Democratie nog kon richten, die is natuurlijk, dat zijn allemaal splintergroepjes geweest. Volt en de Boerenburgerpartij die zich positief hebben opgesteld, hebben helemaal niemand in de Eerste Kamer. Dus die kunnen daar helemaal geen meerderheid. Dus je zal toch die twee partijen erbij moeten betrekken. Dus ja. Ik denk dat ze het met elkaar over gaan hebben. Hoe dan? Want daar, ja, daar moet iets voor gebeuren. En ja, ook voor het comfort van mevrouw Kaag, denk ik. Zeker. Want op het moment dat alleen de ChristenUnie zegt van, nou, wij steunen wel in de Tweede Kamer. En dan is er nog steeds de dreiging van meerderheden over rechts. Ik begrijp de initiële reactie van GroenLinks en de Partij van Arbeid wel van, ja, hallo, daar laten we ons niet voor lenen. Alhoewel, Jesse Klaver heeft wel gezegd, ieder goed plan zullen we steunen. Maar op het moment dat ze zouden zeggen van, ja, maar wij willen op afstand wel meedenken, dan geeft dat toch ook wat leverage voor mevrouw Kaag, dat zij ook haar steunpilaren in die Kamer heeft. En ze zijn belangrijk voor de Eerste Kamer, zoals Julia terecht zegt. En wat is leverage? Een beetje speelruimte. Ja, precies. Dan komt er iets meer draagvlak. Ja. Oké, eerder vandaag kwamen Van Hagen, Dassen van Volt, mevrouw De Haan van Groep De Haan, meneer Van der Staaij van de SGP, meneer Eertmans van Jaar 21, langs bij Johan Remkes. Schieten op is met twee woorden de kortste samenvatting, want ik vind dat het ongemak met de dag toeneemt. Wij hebben van het begin af aan gezegd dat een minderheidskabinet het meeste recht doet aan de democratie. En wat ons betreft dan een minderheidskabinet van VVD en CDA. Het lijkt mij heel leuk om een minderheidskabinet te hebben, zodat er ook meer werk gemaakt kan worden van dualisme. Ja, 21 wil zeker op het belangrijkste thema voor ons, asielmigratie, wel een deal sluiten met een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, onze voorkeur zou natuurlijk naar D66 gaan. Dat is toch een partij waar wij dichter tegenaan zitten. Als dit niet werkt, dan gaan we denk ik naar de stembus. Oké, nou, wat was de gedachte achter dit rijtje, Julia, denk je? Waarom moesten deze allemaal langskomen? Nou, ik denk dat Remkes gewoon zijn hele tour door die zon doet. En ik denk dat waarschijnlijk zijn Forum voor Democratie en de PVV ook gewoon uitgenodigd of gepolst of ze willen komen. Heb ik ook niet gezien? Nee, dit zijn de partijen die de motie hebben gesteund om Remkes de opdracht te geven voor deze informatiepoging. Oké, en daarom mochten ze langskomen. Het waren wel korte gesprekken, volgens mij soms maar 3 kwartier. En dan na 3 kwartier kwam de volgende al binnen, dus dat leek me wel leuk. Ja, 3 kwartier is best lang, toch? Ja, nou ja, ik moet nog naar binnen en naar buiten, jas aan, paraplu. Oké, maar dat is gewoon even. Wat we nu niet terug horen, maar wat ook interessant was, dat wat een van de deelnemers zei, namelijk dat Remkes behalve de minderheidscoalitie ook gesproken had over de mogelijkheid van een extra parlementair kabinet en hoe ze daartegen aankeken. Dat betekent dus dat je dat minderheidskabinet hebt met deze partijen, maar dat je daaraan toevoegt partijen, bewindspersonen, van bijvoorbeeld Partij van Arbeid, GroenLinks, de ChristenUnie en dan experts op hun terrein. Ja. Dat was dat plannetje wat Henk Kamp ooit opperde bij Buitenhof. We hebben het besproken in onze podcast. En nu kwam dat via Remkes toch weer een beetje terug. Zo vertelde een van de deelnemers. Ja, want dat zou ook interessant zijn voor natuurlijk Partij van Arbeid en GroenLinks. Als je Diederik Samson minister van Klimaat kan maken, ja, dan heb je natuurlijk ook Jesse Klaver en mevrouw Ploemen af en toe mee, of niet, Julia? Geredeneerd vanuit het minderheidskabinet is het geeft het comfort om er een extra parlementair kabinet. Dan heb je dus een romp van de minderheid en daar voeg je dus andere partijen aan toe. Nou, niet partijen, maar personen, toch? Ja, ja. Maar dus is het moeilijk om tegen je eigen minister te stemmen. Het ingewikkelde is wel dat de laatste keer dat gedaan is, is het kabinet Den Uyl, vroeg jaren 70 geweest. Maar dat was wel een kabinet met een heel duidelijk overkoepelende visie. Dus alle ministers die daar van partijen die zich niet gebonden voelden aan een regeerakkoord, die daar in dat kabinet zaten, die deelden wel de visie. En dat was eerlijke spreiding van inkomen, macht en. Ja, precies. Dus het was een gemeenschappelijke inkomen, macht en kennis. Natuurlijk. Kennis, ja. God, vergeet ik nog een hele belangrijke. Die daar toen inderdaad een persoonlijke titel, onder andere minister Boersma, in had. Die was daar natuurlijk helemaal niet zo blij mee. Want zij zaten niet in het kabinet, hadden geen invloed op het regeerakkoord. En dan zie je opeens wel dat er een minister van jouw kleur zit. Dus dat is het risico van zo'n extra parlementair kabinet. Je denkt dan steun van die fractie te kopen, maar dat is helemaal automatisch nog niet gezegd. Nee. Dat is een interessant element waar ik zometeen graag met jullie over wil doorpraten. Ik zeg voor nu dank, Jack en Julia. We sluiten af voor Dit is de Dag. Meteen na de uitzending praat ik met jullie verder in de podcast De Spindokters. Onder andere inderdaad over een extra parlementair kabinet, maar ook over het CDA-congres en politieke spotprenten. Dat gebeurde ook op dat gebied de afgelopen dagen. Vanaf 8:30 te beluisteren in je favoriete podcast-app en vanaf morgenochtend te bekijken op het YouTube-kanaal van Radio 1. Volgende week zijn de Spindokters er op donderdag met een speciale debatprijsaflevering naar Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. En voer je in Rusland oppositie tegen Poetin, dan zijn er in de aanloop naar de komende verkiezingen 2 smaken. Ballingschap of gevangenis. Je mag kiezen. Dat zometeen in Bureau Buitenland met Sofie Derksen. Straks om 8:30 zijn we er ook weer met Langs Lijn en Omstreken, waarin we live volgen hoe Ajax in de Champions League doet tegen Sporting Portugal. Hoeveel wordt het daar, Jack? 1-2. Oké, okay, optimistisch. Zou mooi zijn. Bedankt voor het luisteren nu. En tot vanavond. Dag. Doeg. NPO Radio 1. 7 uur.